उद्यद्भानु सहस्रकोटि सदृशान् केयूरहारोज्ज्वलान् बिम्बोष्टीं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिरा पीताम्बरालङ्कृता विष्णु ब्रह्मसुरेन्द्रसेवितपदा तत्त्वस्वरूपां शिवा मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहम् कारुण्यवारान्निधिम् मुक्ताहारलसत्किरीटरुचिरा पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभा शिञ्जन्नोपुरकिङ्किणीमणिधरा पद्मप्रभाभासुरा सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीरमासेविकां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहम् कारुण्यवारां निधिम् श्रीविद्यां शिववामभागनिलया श्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतिम् श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहम् कारुण्यवारां निधिम् श्रीमत्सुन्दरनायिकां भयहरां ज्ञानप्रदां निर्मलां श्यामाभां कमलासनार्चितपदा नारायणस्यानुजा वीणा वेणुमृदङ्गवाद्यरसिका नानाविधामम्बिका मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहम् कारुण्यवारां निधिम् नानायोगिमुनीन्द्रहृत्सु वसतिम् नानार्थसिद्धिप्रदा नानापुष्पविराजिताङ्घ्रियुगला नारायणेनार्चिता नादब्रह्ममयी परात्परतरा नानार्थतत्त्वात्मिका मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहम् कारुण्यवारां निधिम्।